ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, bună dimineața, clubberilor. Începe Kiss Kiss in the mix. Hello, Olix. Hello, DJ. Salutare, salutare tuturor. Bine v-am găsit. Salutăm Facebook-ul. Avem multă treabă până la 10, ca în fiecare seară, 3 ore de mix, de dechisuri de pe numărul de SMS-uri 0722 20 60 20 cu tarif normal. Și de dechisuri de pe facebook.com/kissfmromania, acolo vă așteptăm, pe lângă pozele pentru, pe care le lăsați acolo pentru concursul cu Kiss TV, o să găsiți detalii sau găsiți deja detalii pe kissfm.ro. Așteptăm dedicațiile pe Facebook și astăzi avem foarte multe ore de petrecere, pentru că după ce terminăm Kiss Kiss in a Mix, undeva după miezul nopții, avem Kiss Kiss in a Mix Party în regie, în Club Blue Night. Prima petrecere Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Gata, până la 10 împreună și apoi în Blue Night, de la miezul nopții până dimineață. Astăzi Olix la butoane, DJ Young împreună cu el. Începe petrecerea și începem cu DJ Project și Julia, Regrete, după care habar n-am ce piesă o să punem. O să rămâneți alături de noi și o să aflați. Avem și podcastul updatat, dar despre toate astea vorbim puțin mai târziu. Piesa asta are 5 minute intro, deci am mai putea să vă spunem, nu știu, să mai povestim un film, să vă spunem ce am făcut ieri, alaltă ieri. Nu uitați, la 7:30 începe și Cronica Cârcotașilor la Prima TV, în direct, adică foarte live, cum se zice. Noi suntem împreună până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Thank you. quiero ser a miña. Oh, să știți că este cel mai proaspăt rezultat după ultimele ore de canto pe care le ia. Cel mai proaspăt manelistă, gata. Hai să vă spunem că în câteva minute ne întâlnim cu DJ Sava și Raluca. Vin să ne povestească despre noul lor single pe care îl tot ascultăm de câteva săptămâni bune aici la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, de fapt, e intrat de ieri oficial în playlist. Vor veni invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, DJ Sava și Raluca. Hai să luăm câteva SMS-uri. 0722 20 60 20. Bună, chisomanilor, să fie pentru mine și prietena mea Ioana, vă pupic, Corina din Iași. Bună seara, special pentru soțul meu, de la Iuliana din Răzvan, județul Călăraș. Nu mai fi supărat pe mine. Fac temele și vă ascult și ca să meargă mai repede aș dori și eu Ina, Sunny Zap, Iuli din Constanța. Cred că e un SMS care este identic cu altul trimis ieri. Salutare, DJ Olic, sunteți cei mai tari, țineți tot așa. Respect, Patrick. Hei, domnilor, vreau și eu o melodie pentru cei la serviciu de la UAV Security. Bine, asta era un nume de firmă din Silvester, Lugoș, Baftă și Respect. Nu mai veniți cu nume de firme! Că ne mai scap așa și nouă din când în când. Trebuia să fie pe normal. Bip. Salut, suntem Tony. Salut, suntem Tony și Cristi din Osica de Sus. Suntem la masă și vă ascultăm, sunteți și mai tari, ține tot așa, semnează tot așa. Ah, bye bye. Bye bye. Gata, noul single, ce single este? Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. Vine chiar acum, imediat. Ne întâlnim cu Impact și Moving Elements. Here I Am, o altă piesă din campania 6 în 3. Vreau să pun Today, da, bine. Bine, o să fie Today, gata, bine, o schimbăm. Today. Ok, o schimbăm, o să fie Today și Alexandra Becilis vine imediat cu Drums. Gata, Mr. Sexo Beat la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Și yeah. was down my spine. de la piesa asta a plecat toată nebunia, ca să zic așa, cu trompete. De la piesa lui Sava și Araluca i-a plecat nebunia cu saxofoane sau invers, nu contează. Da, saxofoane, trompete și se continuă cu treaba asta, după cum vedeți în piesa Alexandrei Stan, Mr. Saxo Beat și multe alte piese. Deci, fii atent, stai așa, că noi suntem pe Facebook acum, Ovidiu are chat-ul deschis și lumea începe să-i dea dedicații lui Ovidiu pe chat. Nu, dedicațiile se dau pe wall-ul, pe peretele Facebook, de pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem. De la Alex Moro, un dedichis pentru prietena mea cu cea ce ai mai bună. Bianca, ești cea mai tare. La fel și voi, de la Kiss. Super și mea, chiar cea mai bună muzică. Salutări de la malul Dunării, de la Găbiți. Mamisa, mamasita, por favor. De la Galați, de la scris cu TZ și nu se vede foarte bine. O altă serie de poze. Elena trimite și acolo pentru campania de pe Kiss TV. Da. Avem Marcel Mars. Bună, chiar dacă sunt foarte răcită, vă ascult și chiar dacă nimeni nu-mi face și mie o dedicație, o să-mi fac eu mie. Îmi dedic următoarea piesă, mie și celor care mă ascultă și pe voi și pe Kiss. Nu vă pup, că răciți și voi. Bye. Foarte drăguță de altfel, din câte vedem aici din pozele de pe Facebook. Tiscus Vlad zice așa, hello Kissomanilor și voi celor de la Kiss, vreau și eu un derichis pentru iubirea mea, Mirela, sunteți cei mai tari, vă ascult non-stop la muncă, melodia Rihanna și Eminem să fie și chiar o să fie, Love the Way You Lie, cele mai bune mixuri să asculte la Kiss. Ok, mulțumim foarte mult și încă unul să fie de la Johnny Ionuț, un derichis pentru toți băieții de la non-stop din Ploiești, bine că nu i-ai zis numele, e foarte bine, de la DJ Johnny, yo, Kiss FM number one, mulțumim mult pentru urarea din final. Avem Heaven and Glens chiar acum, după care ne întâlnim cu The Sound of Missing You de la Wild Boys și Amira la Kiss. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, cause all the guys want to na-na-na. just fills me up and takes over me, and I can't escape it. În LA. A, și cu patru fete foarte, foarte frumoase, alese din 1200. Îți dai seama ce casting au avut la videoclipul piesei Justify Sex. 1200 de fete, bănuiesc că toate erau mișto, da? Și doar patru au rămas. Avem clipul exclusiv pe Kiss TV, începând de la ora 1. Da, și am înțeles că undeva între 12 și 1 sau până în ora 1 o să fie prima difuzare a clipului, așa că hai să facem rating bare la noapte pe Kiss TV. Un videoclip super sexy, Dan Bolan. Justify Sex, exclusiv pe Kiss TV. Vă gândeați că dacă cealaltă piesă, Chica Bomba, a fost plină de femei, asta trebuia să fie cu bărbați? Era clar că nu o să fie cu bărbați, nu? Era foarte clar că o să fie tot cu fete. Bun, hai să facem o mică pauză și în câteva clipe ne întoarcem cu DJ Sava și Raluca, invitați live la Kiss Kiss in the Mix. Bine, l-așteptăm și pe DJ Sava, Raluca a ajuns deja. Până punctuală. Atunci, Raluca a fost la 7:30 fix, a intrat de radio. Sava e cu mașina prin trafic, asta e. Gata, hai, ne întoarcem în câteva clipe. Imediat după pauză, Conecta și Chris Meyer vin cu Still, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Oh, and sell away as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear.

e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss in a Mix, intrați pe kissfm.ro/kkm ca să descărcați de acolo emisiunile, de fapt înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in a Mix de până acum. De asemenea, pentru Dedichisuri intrați și pe facebook.com/kissfmromania, acolo puteți să lăsați dedicațiile voastre și le citim. Nu înainte să dați like acolo sau cum era, adoră, nu? Da, îmi place, nu mai pot, sunt nebunit. Și vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustrescu.ro și pe olix.ro. De asemenea, nu uitați, 7200 de euro și un notebook Lenovo în Kiss Cash-ul care intră în programul Kiss Kiss in the Mix de astăzi. În fix 4 minute ne întâlnim cu Sava și Raluca, invitații de astăzi la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, back to the party și cu invitații de care vă ziceam acum câteva minute, DJ Sava și Raluca live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello. Hello. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Yo, mulțumim pentru acapela live în studio. Hello. Ca niște adevărați profesioniști, în momentul în când oamenii au auzit jingle-ul și au pus căștile pe urechi și au așteptat să intrăm în direct, adică știu exact cu ce se mănâncă treaba. Acum un an lansam piesa pe care tocmai o ascultăm acum. E, fix după un an ne întâlnim la un al treilea single lansat de curând, nu? Da. Yep. Al treilea single împreună. Da. Sigur că da. Ah, corect, corect, corect. Pentru că câte mai are Sava în spate. Chiar le-ai numărat vreodată câte sunt până acum? Single-uri așa, încă una, două, trei. Trei care au avut și clip. Care au avut și clip. Trei înainte și trei, șase în total. Foarte tare, foarte tare. Se adună, să fie cât mai multe. Da. Foarte, foarte tare. Iată că aveți un an, al treilea single. O să vină imediat și piesa Love You, pe care noi o punem deja de ceva vreme la Kiss Kiss in a Mix. Dar hai să ne amintim mai întâi de September. Da, piesa de anul trecut și după aia ne povestiți... Ne spuneți care e povestea piesei Love You pe care o ascultăm încă de la sfârșitul verii, așa. Da. În varianta beta. Ne întoarce cu voi live în câteva clipe. Mai întâi September, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yo, here we go! Try to remember a day of September when we were together, Kiss FM. hold you in my arms again. Try to make you love me when you were acting crazy. Try to remember how it used to be. Yeah. Try to make you love me. Try to make you want me. Try to squeeze you. Try to hold you in my arms again. Try to make you love me when you were acting crazy. Sau, mă rog, videoclipului piesei noi, Love You, dar care o să vă rog să ne spuneți niște lucruri. Da. Ce vreți voi? Despre... Hai până la videoclip, hai spuneți-ne despre piesa Love You. Cum a venit ideea? Vezi că noi nu intrăm prea des în studio așa, că avem foarte multă treabă, suntem pe teren, cum să spune, știi? Da. Și... Am văzut calendarul, mi-a arătat Raluca calendarul de săptămâna viitoare, săptămâna altă. Da, adică nu mai avem nicio zi liberă, o câte o zi așa la două săptămâni. Am, avem și noi luni acum. O luni, că apoi următoarele trei luni sunt ocupate. Ce să zic, și când intrăm stăm acolo mai mult, știi? Și acum când am intrat aveam nevoie de un single după September, am făcut trei piese. În două săptămâni. Una a fost I Like the Trumpet, a doua este Love You și a treia cred că va fi single-ul următor. Piesa cu Shake. Exact. Aha. Shake the Money Maker. Pentru că am văzut comentarii pe internet că nu e asta cu Love You nou single, e aia cu Shake the Money, nu știu ce. Și... Da, în momentul în care am primit piesa asta, toți ziceau, dar de ce asta și nu cealaltă? Băi, cealaltă e mai de vară. Să fie de... Da, e altceva. Și până atunci trebuie, încă nu sunt foarte mulțumit de instrumentalul piesei. Și e timp să mai scrie. Exact. Presupun că nu e lansată pe net, o cântați doar în concert. Nu, aia nu, asta a scăpat. Bine, a scăpat, nu spun. De la o emisiune, cred. Da, am cântat-o odată undeva la o emisiune. Și oamenii au făcut rip? Exact, dar culmea, a apărut și pe posturi naționale de radio, așa, rip. Ripuită. Ah, foarte tare. Da. Super. Dar înseamnă că postul respectiv emitea măcar stereo, nu? Sau nu știm, poate să fie și mono varianta respectivă, nu? Ok. Bun. Avem și varianta cu connector, adică varianta finală e cu tot cu connector. Cum v-ați gândit să lucrați tot cu el? Păi, să știi că ideea asta să fie piesa connector a venit de atunci de când lucram la ea. Dar am lăsat-o așa, am zis, bă, John, hai să ne mai gândim, să vedem. El dăduse deja o idee atunci. L-am pus, ia zi ceva să vedem cum ar suna așa. Și aici și partea asta la început cu skip. Nu, aia e acum, trasare. Am înțeles. Dacă tu spuneați că nu mai aveți zile libere pentru studio, eu zic că ar trebui să inventați o variantă de studio mobil pe care să o aveți cu voi. Cum ar fi să facem o mașină? Un rulot, știu. Să fie ceva în spate, o rulotă, probabil. O chestie antifonată, cu microfoane, cu chestii. Lăsați șoferul și să conducă și voi în spate, trageți frumos. Deci știți că ne-ați dat o idee. Ok, cei de pe Facebook pot să intre pe facebook.com/KissFM România să lase acolo întrebări pentru DJ Sava și Raluca, invitați live la Kiss FM, la Kiss in the Mix. Hai să ascultăm piesa nouă, Love You, și ne întoarcem cu ei în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Piesa nouă, DJ Sava și Raluca, ne întoarcem cu ei invitați live în studio la Kiss Kiss in a Mix. Pe când un videoclip, asta ar fi cea mai generală întrebare din partea fanilor. Da, astăzi am avut o întâlnire, acum, de asta am întârziat puțin. Am avut o întâlnire la casa de discuri cu Iulian Moga, care mi-a prezentat un scenariu. Nu i-am dat încă un răspuns, mă mai gândesc. Dacă un scenariu așa, cât de cât, să zicem, sexy, precum e piesa sau... Nu, e... Din câte mi-a povestit, mie n-are nicio legătură cu sexualitatea astea. Am înțeles, foarte bine. Vă mai gândiți voi și ne spuneți pe când un videoclip. Remixul la piesă? Avem deja unul. Avem deja unul foarte mișto. Foarte mișto. Făcut de Gino Manzotti. Ah, foarte tare. Dar ai zis că îl mai ții un pic. Îl mai țin un pic. Normal. Sau de lumea... piesa originală, exact. Foarte bine, să ne dați nouă. Nu știu, urmează. Tot acum, ce strângeți. Încă nu m-am gândit la cine să facă remixul. Ok, super tare. Păi multă baftă cu noul single, cel de-al treilea în formula DJ Sava și Raluca. Love You se cheamă. Să aveți baftă mai departe, să n-aveți zile libere. Da. Mult ceai, pastile pentru gât, ce mai trebuie? Alea, ce să vă mai dorim? Să știi că am primit o rețetă acum de curând, de vreo lună, cam așa, de la Connector chiar. Mi-a dat niște ceaiuri. Deci mi-a dat niște ceaiuri în combinație, așa sunt mâna lui Dumnezeu, așa. Sunt foarte, perfecte, foarte, da? Ok, multă baftă, ne mai întâlnim la Kiss, la Kiss Kiss in the Mix, vă așteptăm cu orice ocazie, succes! Pentru că aici se ascultă cea mai bună muzică, sau cum? Da, cea mai bună muzică se ascultă. Ok, ciao, hai să continuăm tracklist-ul, avem remixul The Trumpet, făcut de... Treytel Hammond, un remix pe care eu nu l-am mai ascultat până acum, l-am luat de acolo, zic, hai să vedem unul pe care nu l-am mai pus. Tot am pus Moving Elements, care ne place mult, Deepside DJs, nu mai știu ce remixuri am mai pus. E, am punem acum și Treytel Hammond, cred că e mai de club, așa? Mai de club, așa. Da. Hai că mergem un pic. Ok, continuăm Kiss Kiss in the mix!

I got this love around.

Kiss in the Mix, Alex Velea, Don't Say It's Over, Constantin Club Mix Version la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații de la voi primite la 0722 20 60 20, e timpul să le mai și citim. Pentru fiul meu, Yanis, care a dormit, și pentru iubitul meu, Robert, cu mesajul vă iubesc mult, Alina, melodia lui Shakira, Gypsy. Pentru soția mea, încă, Gabriela din Învădar, care bănește că am o amantă, cu mesajul te iubesc și îmi place când ești geloasă, de la soțul ei, Nicolae. Domnul Nicu, mare grijă acolo, că femeile au nasul fin, da? Pentru sora mea din Piatra Neamț, Andreea, și pentru nepoțica mea scumpă, Alexandra, cu mesajul îmi este foarte dor de voi și vă pup, Alina, abia aștept să văd o melodie cu Dan Bălan. Dan Bălan, videoclipul în noaptea asta și începând de mâine, de fapt, de la miezul nopții, exclusiv pe Kiss TV, un super videoclip cu fete, cu... Așa cum face Dan Bălan, adică... Pentru noua lui piesă pentru Justify Sex, salut, suntem gașca nebună de la Osică, am dorit și noi melodia, Alexandra, Stan. Mr. Sax of It pentru prietenul nostru Buga, pentru că este ziua lui. Păi la mulți ani și din partea noastră și hai, cont de Kiss. Și bun, am și o întrebare, cum se numește melodia care a fost înaintea lui Alex, Don't Say It's Over. Delino, Private Love a fost piesa. Piesa nouă de la Delino, după piesa cu care ne-au nebunit și de care ne-am săturat, care cântă de un an, nu? I Have The World, iată că e momentul să avem și o altă piesă de la ei. Până să înceapă următoarea piesă, care este o piesă nouă de la Felipe, Gitana se numește, vă spunem despre super, super petrecerea din seara asta. Kiss Kiss in the Mix Party, prima petrecere Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young, se întâmplă în regie, în București, în Blue Night Air 3, de acolo, de la miezul nopții până dimineață, să ne distrăm împreună. Așa că așteptăm toată regia acolo, umplem un clubul, este foarte mare clubul, facem o super, super petrecere până la orele dimineții, vrem pe plajă răsărit, așa frumos dimineața. Blue Night Air 3 de seară, regie, Kiss Kiss in a Mix Party, cu noi doi, adică Olic și DJ Young, la platane și microfoane. Avem chiar acum Felipe Gitana, imediat, o piesă lansată săptămâna trecută la Kiss Kiss in a Mix. Adică Junior Alex, Around the World, numai hituri, numai piese mixate, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Yo, yo, I'm ready! I got it. acum câteva zile în premieră, Junior Alex. Am ascultat-o, sună foarte bine, o să mai ascultăm și în zilele care urmează. Hai să vă facem o mică recapitulare a săptămânii, chiar dacă este doar miercuri. Luni am avut o piesă nouă, nouță, piesa 4 din campania 6-3, o piesă semnată Impact și Moving Elements. După care marți a fost Delia, așa, la Kiss Kiss in the Mix, noului single. Astăzi ne-am întâlnit cu Sava și Raluca, ne-au povestit despre piesa Love You, iar mâine... Hai să le spunem, le spunem. Mâine vine Andra să lanseze noul ei single în premieră la Kiss Kiss in the Mix și desigur varianta DJ Young Remix. Este nou fix, așa că avem piesa Non House de la Nou Fix. Rămâneți cu noi. Nou Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. You say you love me every day, but then you always run away. I don't know what I need to do to show you I'm in love with you. You are the one. It's not just your fault. Then you go, baby, you just turn me upside down, yeah. I think I'm gonna lose my mind. You are the one. You are the one. It's not just your fault. Talking to you, you don't seem to hear. My feelings for you are crystal clear. Oh, please take my hand, you will understand. I just wanna have you always near. You are the one. You are the one. It's not just for fun. Sună foarte bine, Cătălin Josan, Don't Wanna Miss You. Are și un videoclip foarte, foarte frumos. Ha, bravo lui! Sper să mai auzim piesa asta la Kiss. Ne întoarcem în câteva clipe cu mixul. Kiss FM is back, you know now. Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ultima oră mixată. Astăzi Olix la butoane, mâine DJ Young și revanșa. Începem cu ora 7 seara. E 9 și 7 minute chiar acum. Avem vreo 50 de minute așa de mix non-stop. Începem cu Sonia Deep Central Bear, My Beautiful One, Sugar Daddy's Remix. După care avem surpresa. Adelia, mă. Adelia, vine la mine. Olic Soare, redenumită în laptopul lui într-un fel foarte interesant. Sorpresa se cheamă. Da, pentru că mi se întâmplă să merg în cluburi și toată lumea când oare piesă, ce piesă asta? Ce remix? De unde? Cum? Și atunci le dau un alt nume. Ca lumea să nu se holbeze la el în tracklist. Mi se pare foarte tare chestia asta. E genială chiar să redenumești track-ul ca să nu știe lumea ce track e. Da, totul Sugar Daddy's Remix pentru Delia vine imediat după Xonia și Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! întâmplă să fie toate piesele cu vocal masculin, nu? Kiss Kiss in the Mix? Da, foarte bună piesa. Am lansat-o aici, am tot ascultat-o toată vara. O ascultăm și acum toamna. Rain și Radu, Rush Love. Avem super partid Kiss FM în acest weekend, vineri. Adică, poimine seară, suntem în Cluj, în Club After Eight. Vine și Cici de la Sistem cu percuții live. Să avem invitați și pe DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă suntem în Club Extrem Focșani, de acolo o să și transmitem live. Sâmbătă, după miezul nopții, avem dedicație acum de pe Facebook. Și după aia... După aia o să vă reamintim unde suntem în această seară. Avem facebook.com/KissFM România. Eugen Radu, unde dedichis pentru de la Eugen, pentru Madu, cu mesajul: intră odată pe mes că te aștept de 2 ore. Andreea Presi ne pupă, ne spune că suntem cei mai adevărați cu muzica. Stai așa să vedem, Grigore Cornelia, Kiss FM, Hi Kiss FM, unde de Kiss pentru Handsome. Handsome de la Frumușilă, The Hi. One de la Hi Q își dorește. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss este mic, vă iubesc mai oameni buni, zice Florentina Mosiu. Alte poze frumoase de la Andreea Simona, o fată drăguță. Ursachi Adrian, salut Kiss FM, unde de Kiss pentru Ramu din Iași cu melodia Forever Alive de la Tony Tone și Lexi, pe care noi am lansat-o în premieră ieri la Kiss Kiss in the Mix. Da. Claudia Țiri, trebuia să mă sunați pe mine, vă așteptam la Arad, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Uite o fată frumoasă de la mine din Arad, Claudia. Vine, vine partidul la Arad în 30 octombrie. Da, asta mai un pic. Deve se Vasi, bună seara, unde de Kiss pentru clasa 12 din Caianu Mic, în special pentru DJ Young and Olix. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem poze de la Sorina Danila. O poză foarte, altă poză foarte drăguță. Răzvan Persita zice: cred că nu există să nu se audă la maxim Kiss FM pe holurile liceului. Cea mai bună muzică se audă la Kiss. Se ascultă, oameni buni, la Kiss. Și încă unul de la Mihai: pentru toți nebunii care ascultă Kiss FM, vreau Robert Georgescu și Lara Beside You. Poate mai avem loc pentru ea. Momentan avem Run for Cover de la Plastic Soul. Și nu uitați, această seară în București, în regie, împreună cu toți studenții de acolo, Olix și DJ Young vin la prima petrecere Kiss Kiss, Kiss in the Mix Party în Club Blue Night. Vă așteptăm pe toți. E în Blue Night, în R3, începând cu ora 23. Suntem acolo prezenți la Kiss Kiss in the Mix Party. Break it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it. Cea mai bună muzică. Crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it.

Mix. Și o variantă cu Kiss in the Mix, nu? La Tăcucio, la Tarne, se apuestă triste. Am pregătit Mamacita. Un remix? Avem remix la Mamacita, oameni buni! În sfârșit, s-au gândit și băieții de la Narcotic Sound să facă un set de remixuri. Da, s-a lansat setul de remixuri. Pe această cale, felicitări, sună foarte, foarte bine ce au lucrat. În sfârșit avem... Am scăpat de Mamacita aia din timpul vechi, care ne exaspera. Avem remix așa, de la DJ Alexino, de la Andino Damasi, de la Emil Lazaria, de la Ianco, LLP, Paul Daniel și Perez Brothers. Adică... Noi o să ascultăm chiar acum Perez Brothers, mi-a adică cum e mai devreme. Un întreg pachet de remixuri, pentru că oamenii ăștia chiar știu că remixul reprezintă un lucru foarte important și util și necesar, nu? Iată că s-au gândit să facă un întreg pachet pentru Mamacita, de care ne-am cam săturat în varianta originală, sincer. Sincer, mi se pare un pic cam târziu treaba cu... remixurile, dar bine că au ieșit acum. Hai să vă spunem, kissfm.ro/kkm, oameni buni, de acolo intrați și descălcați înregistrările emisiunilor Kiss Kiss Remix de până acum. Avem poze noi, ședință foto pentru emisiuni cu toți DJ-ii Kiss FM. Avem și podcastul Kiss Kiss Remix acolo updatat la zi, îl dai jos, îl downloadezi, îl iei cu tine unde vrei. De asemenea avem blogurile noastre olix.ro și ovidiustănescu.ro. Puteți să ne ascultați live și pe internet pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the love, I'm a number one Mateo. Mamacita, por favor. Basta, mama, love, mama, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes. Watch your sexy one. It's a love sound. Stay much to Mamacita. Mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, agora só falta calor. margine, acum câte cu Florida, o piesă foarte tare, Club Can Help Me, sună bestial. Mă întreb oare când află de eticheta care e o piesă nouă, din când în când e sunat și se spune, vezi că ai un single nou, l-ai pe mail, ascultă-l. Foarte tare, Beton, mulțumesc. Avem ultima tură de dedicații de pe 0722 20 60 20. Mesaje, de fapt, numai mesaje. Vă aștept la colț cu cash-ul pentru mine și pentru soția mea. Sunteți the best, Iulian din Iași. Multă baftă, Dorin. Dacă ne așteaptă el, e ok, așteptăm. Salut, aș dori și eu, DJ Sava și la Luca. Love you, Marius din București. A fost ceva mai devreme și o să fie cu siguranță și la Mr. Boba în program după 10. De la Roxy din Văcărești pentru fluturașul meu, Ionuț, cu mesajul te iubesc enorm și de aceea te-am iertat, dar e ultima dată, te iubesc și pentru cel mai bun prieten al nostru. Din Găiești, mă rog, nu știu. De ce nu veniți în Găiești? Că n-ați spus niciodată. Cătălin Găiești. Nu venim că nu ne-a chemat încă nimeni. Pentru viitoarea soție, Andreea din partea lui Marius și... Salut, Chis, faceți ceva cu frecvența Alexandra, că se aude urât. Ok. Vom transmite departamentului tehnic această sesizare. Iată, din partea dumneavoastră. Send. De la Ivan pentru prietenul Andrei, sunt de cei mai tari, voi cei de la Kiss, mergem pe bulevard și vă ascultăm. Foarte tare! O dedicire nouă, ca să zic așa. Uite, avem un Vagabond, după care ne întâlnim cu Adela. De la Fly DJs și Florin Lăzărescu, mi se pare. Și apoi închem cu... Come on! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss. Umma da porta bichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna. Comma da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Girl. This is a song I wrote for a very special. This is a confession I have to make. This is a confession right now, and I have to make it right now. Around the floor and then do that doo-doo. girls on my planet. Move it, shake it and drop it. Love when you wind up on it. Black, white girls and Hispanic. Ladies, you look exotic. In this club causing traffic. Work and pull like hydraulics. Me know you're supersonic. I make it rain on you more than a bank teller. Have enough more game than Carmella. This one a million seller. And a rubber pit bull under the girls' umbrella. I'm on that back and my dog on a bottle of the Hen. Bottle of the Hen. Everybody got a cup but they ain't chipped in. Și un remix foarte, foarte tare. Iată că a venit aici la Kiss Kiss in the Mix și Mr. Boba. Bună dimineața! Bună seara! Bine, eu nu prea vă aud în căști, mai mult intuiesc ceea ce spuneți, dar hai, treacă de la mine. Stai așa, că dăm volumul mai tare aici de pe mixerul nostru digital. Da, mersi, mi l-ai spart. Așa! Așa, mă, gata, vă aud. A zis ceva de rău de mine? Sigur că da, să știi că te-am bărfit în ultimul hal. Ce avem în seara asta, acest subiect la Kiss in the Night? În seara aceasta avem dureri de cap. În seara asta avem întrebare de oracol. Ce ai luat cu tine pe o insulă pustie? Sexy. E din aia de oracol. Care Blondă, sunt trei lucruri Blondă pe care... 1.80 da. Iarăși? Păi, din nou, de ce nu? Blonda 1.80 o să fie peste cât? Peste 2 ore. Da, peste 2 ore. La party. Viața e scurtă. Apropo de cele 2 ore de picioarele care lungi, Boba, știi? Sigur că da, ne întâlnim în Blue Night în regie. Nu uitați, începem un super party în scurtă vreme de acum încolo. Plecăm de la radio direct acolo, Olix da. Și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix Party. Ne găsiți în Blue Night în regie aici R3. În București, în R3, da? Adică foarte aproape de noi, cu alte cuvinte, n-avem mult de mers. Păi, poate să vin aici să vă iau, să vă ia de la radio și mergeți împreună. Sigur că da. Escortă, covor roșu, ceva, de ce nu? Ne întâlnim acolo. Gata, rămâneți cu Mr. Boba până la 2 dimineața. Noi ne întoarcem mâine la 7. DJ Ango să fie mâine in the mix, să-și ia revanșa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Radio-ul number 1 în România.